Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast. Så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst ind, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Du lytter til 112 for knuste hjerter. Velkommen til. Min gæst i dag er en af Danmarks mest populære og prisbelønnede bloggere og influencer. Ved siden af sit online-univers er hun også både stylist, model, forfatter og musicalstjerne. Men den historie, hun vil fortælle i dag, handler om at miste sig selv til et andet menneske og en virkelighed, som kun fandtes bag facaden, når tæppet var gået ned og ingen kiggede med på Instagram. Velkommen til dig, Marie Edi. Tusind tak. Ej, en rørende intro. Synes du? Meget fint. Meget billedligt. Ja. Nå, det er jeg glad for. Det er altid sådan, det føles altid lidt nervepirrende at introducere en person med hele deres liv komprimeret ned til sådan en bouillon-terning. Ja, det kan jeg godt forstå. Det er noget af et pres. Ja, så jeg er glad for, at du kan lide den. Det kan jeg. Nå, men altså, du har jo briefet mig lidt på din historie, inden vi gik i studiet. Ja. Og det lyder som sådan, altså lidt sådan en Hollywood-thriller-agtig energi, hvor der sker 1 milliard ting. Ja. Og det er meget dramatisk. Helt vildt. Og mange twists. Og nej, vi er ikke færdige endnu. Ja. Den fortsætter. Ja, lige præcis. Så jeg håber sådan, lige hold vejret og tungen lige i munden. Ja. Og så skal vi nok nå igennem det hele lige så stille. Ja. Men inden vi går i gang med historien, så skriver jeg jo altid kærligheds-CV'et til at starte med. Ja. Med alle de gæster, jeg har besøg her i studiet af. Så Marie, hvor mange gange har du været forelsket? Uendeligt mange gange. Ja? Ja. Bliver du nemt forelsket? Jeg bliver rigtig nemt forelsket. Og jeg tror, når jeg bliver forelsket, så føles det af rigtig meget. Og nu er jeg faktisk nødt til at gå ind og læse definitionen på forelskelse. Gjorde i forbindelse det, med den her podcast. og det er jo svært definerbart, men der er noget i det der med, at man først kan kalde det forelskelse, når man kender en person godt nok til også at vide, hvad de har at byde på, som ikke er din yndlingsting. Og den del af det har jeg måske ikke overvejet så meget. Så jeg tror for mig, når jeg taler om forelskelse, så taler jeg om den der umiddelbar fascination, passion, kan ikke få nok af vedkommende. Ja. Og det føles af noget, ikke? Sådan den helt første tid, før man rigtig kender hinanden. Ja, lige nøjagtigt. Og det har der været uendeligt af. Uendeligt mange. Hvor mange kærester har du så haft? Jeg har haft 7 officielle kærester. Ja. Hvornår var den første? Da jeg var 15. Og forinden har jeg også haft kærester. Altså fra jeg gik i dagpleje, kan jeg huske, at jeg fik en kæreste. Så det er virkelig noget, der har fulgt mig og har fyldt meget for mig. Men 15, da jeg fik min rigtige kæreste, vil jeg sige. Ja, okay. Hvor mange gange har du slået op med en kæreste? I virkeligheden er det mig, der har truffet den endelige beslutning alle gangene. Alle gange? Okay, ja. Vildt nok. Men det har jo været over et længere, altså sådan, det har været en længere break-up-proces, så i virkeligheden vil jeg ikke vurdere, at det er mig, der sådan har kaldt den. Altså jeg tror, det har foregået lidt i en eller anden form for enighed, men det er nok mig, der har startet med at italesætte, at nu er der noget, der ikke er, som det skal være. Ja, så det er dig, der har sagt ordene, men nogle gange har det også været den andens handlinger, som har gjort det uundgåeligt. Ja, for det vil jeg nok mene, ja. Okay, så der er aldrig nogen, der er kommet og direkte slået op med dig? Nej. Jeg har oplevet 2 gange, at jeg har flirts, der har stoppet det. Ja. Og det har føltes som helt ekstrem kærestesorg også, selvom det aldrig er noget at blive kærester. Ja, fordi man kan bygge en hel fortælling op i hovedet om alt det, der skulle være sket. Og det gør man, når man er mig. Også når man er mig. Mm. Hvor mange gange har du fået knust dit hjerte? 4 gange. Og troede du nogle af de her gange, at du aldrig ville blive glad igen? Alle 4 gange. Er du blevet glad igen? Ja, Det er jeg godt nok. Og i dag, der har du en kæreste, ikke? Jo, det har jeg. Og jeg er meget glad. Ja, det er et lidt nyt forhold, eller hvordan? Det er et meget nyt forhold. Vi har kendt til hinanden i et lille år, men som venner. Og begyndt så at date i oktober. Ja. Og blev kærester i december. Okay, sådan ja. Juleromantik. Ja, nytårsting faktisk. Ej, hvor dejligt. Ja. Åh, oh, skønt. Blev I kærester simpelthen på nytårsaften? Ja, det er lidt en sjov sådan introhistorie til det, fordi vi havde siddet på en bar 2 dage inden nytårsaften og talt om vores forløb og talt om, hvordan vi havde det med hinanden. Og så på et tidspunkt er han sådan, men det er egentlig sjovt, vi snakker om alt det her, fordi jeg skrev lige til din søster i dag. Og så læste han beskeden højt, og så skrev han ligesom og spurgte hende om lov til at måtte spørge mig. Og jeg havde sagt på dagen til min søster, jeg overvejer at spørge, om vi skal være kærester til nytår. Og han havde spurgt min søster, om han måtte spørge til nytår. Så vi har sådan, nu føler vi lidt, at vi har 2 månedsdage, eller sådan, fordi at det så både er der, de 2 dage inden nytår og til nytår. Ej, hvad er det cute. Endte han så med sådan at spørge dig nytårsaften? Ja, lige inden kl. 12, lige inden vi skulle hoppe ned af stolen. Ja, virkelig cute. Ej, hvad er det dejligt. Jamen, tillykke med kærligheden og livet. Tak. Det lyder fantastisk. Mm. Men altså, det har jo ikke altid været smukt og det nemt. Det har det ikke. Nej, for pokker. Du lød også, som om du havde mange historier, du ligesom kunne vælge at tage med ind i dag. Ja, det har at der jeg. Har været meget hjertesorg og meget drama. Det har der. Og dit hjerte er blevet knust en del gange. Og jeg tror nærmest, der har været så meget drama, at jeg ikke kan huske, for nu skulle jeg ligesom prøve at gå mit kærlighed-CV igennem i hovedet. Og det var næsten svært for mig at skille historierne ad, fordi det hele kommer til at blive sådan en samlet fortælling om nogle ting i mig og nogle ting i mit valg af partnere, som går igen. Ja. Og så fordi, at der er så mange, så de 4 historier, jeg refererer til som mine store hjertebrud, er jo bare de største, men der er mange flere. Ja. Og der er simpelthen sådan en sammenhængskraft, rød tråd, mellem de her knuste hjerter, at du kan se, der er noget, du bliver ved med at tiltrække sig, eller nogle ting, du bliver ved med at gøre igen. Helt sikkert. Det er spændende, men for at forstå, hvad det er, vi snakker om, så tænker jeg, at vi skal starte ved begyndelsen. Ja. Og jeg synes jo egentlig, det er dig, der bestemmer, hvor din historie starter henne. Det tænker jeg, at du har bedre styr på, end jeg har. Jamen, jeg tror, for at sætte scenen, bliver man også nødt til at starte ved begyndelsen, fordi det her, det var virkelig en film. Altså, og helt fra start af var det en film. Jeg var lige kommet ud af et langt og meget seriøst forhold, med en sød og meget, meget ordentlig fyr. Måske for sød og ordentlig til mig lige på det tidspunkt. Ja. Jeg søgte at blive udfordret lidt mere. Og ser så den her fantastisk smukke mand på Facebook. Er der ham? Og han skriver til mig. Og vi begynder at skrive sammen. Og vi skyper hver dag i 14 dage. Og jeg sover ikke, og jeg spiser ikke, og jeg tænker ikke på andet. Og jeg lever bare for de der nætter, hvor jeg kan Skype med ham. Og vi drikker os fulde på Skype sammen og fortæller hinanden de inderste hemmeligheder. Og det er meget, meget intenst. Ej, den der følelse er så sindssyg, når man har vildt. Det der i starten. Og jeg kan sådan genkalde mig også bare sådan noget som... Jeg kan huske den følelsen af, at når jeg har haft den der intense online-kontakt med et eller andet fuldstændig fremmed menneske, som jeg føler, det skal være os to for altid med, at når han så har spurgt, sådan, om du ved, hvad skal du lave i aften, eller hvad er dine planer her, hvor jeg bare tænkte, du er min eneste plan. Du er min plan, ja. Altså det eneste, jeg laver, det er at skype med dig. Jeg har aflyst alt. Ja, og hvis jeg laver noget andet, så tænker jeg på dig, og så gør jeg det kun for, at der skal være den der pause, fordi at så kan det være, at du kan føle et eller andet for mig. Ej, det er så præcis, og jeg kan forlade enhver fødselsdagsfest, hvis du ringer, så du ved, så du skal ikke tænke på mine planer. De kan aflyses. Efter de her 14 dage beslutter vi os så for at mødes. Han går på det her tidspunkt på kunsthøjskole, så det er jo lidt af en rejse at komme dertil. Og møde et menneske, jeg slet ikke kendte. Det er sådan 4 timers tur, kommer der over med færgen, og han står og venter på mig, da jeg kommer, og ligner bare en drøm. Altså, og taget af en film. Han er nærmest stylet som en karakter, jeg ville forelske mig i. Altså, hvad for en karakter ville det være, hvis du skulle beskrive ham? Han var sådan lidt, altså han er jo super kunstnerisk, ikke? Og sådan lidt broken wild child på en eller anden måde. Ja. Havde klippet sit hår selv, kan jeg huske, altså sådan med en trimmer, men sådan, det var helt plettet på hovedet. Smukkeste træk. og sådan en tanktop, altså der sådan hang ned med en masse smykker og læderjakke, og altså virkelig sådan en teenage dream. Han kunne hænge på en plakat på et hvert teenageværelse. Ja, det kunne han virkelig. Og han startede også med at dreje mig rundt og døbe mig, altså sådan ned og ville kysse mig, og der var jeg sådan, wow, wow, wow, wow. Så han var også indstillet på at gøre det til et filmisk øjeblik. Ja. Og det tror jeg, jeg var enormt draget af. Ja, det forstår jeg godt. At blive svunget rundt og lænt bagover, og så få sit første kys. Ja, præcis. Var det vitterligt sådan, I kyssede første gang? Nej, for jeg afviste ham der, fordi jeg var sådan, åh, jeg blev vildt selvbevidst og genert og lille, og har egentlig været vant til at være i det tidligere forhold den, der styrede en lille smule. Og her kom der bare en mand, eller en dreng var det jo egentlig, og sådan tog mig med storm. Så allerede der var det også ret tydeligt for mig, at det ville komme til at være på hans præmisser, hvis det her det skulle lykkes. Ja. Så det blev jeg faktisk allerede bevidst om ret hurtigt i det. Men jeg havde også lyst til det. Jeg havde lyst til at leve mig ind i det univers. Jeg havde lyst til at spille med i den film der. Ja, bare gå med på præmissen og være, du ved, birollen til hovedrollen. Ja, lige nøjagtigt. Eller være en muse. Jeg tror også, det var den idé, jeg var så fascineret af. Ja. At kunstneren er jo virkelig ham, der er i centrum. Men han bliver jo inspireret af, altså hans centrum er jo en anden. Og jeg vil så gerne være det centrum. Ja, det giver meget, meget, meget god mening. Ja. Jeg tror, at vi, altså især kvinder selvfølgelig, har prøvet at leve op til den der muserolle i alle mulige romantiske fortællinger. Ikke? Mm. Altså, jeg kan huske, sådan min mor hun sagde noget, som var så hjerteskærende til mig på et tidspunkt. Hun er mega, virkelig, virkelig smuk, og det var hun selvfølgelig også, da hun var ung, og fik altid at vide, hvor smuk hun var. Ja. Og så da hun var teenager, så prøvede hun at lade være med at sige noget, for hun tænkte, så kunne det jo ødelægge hendes skønhed. Nej. Så hun sad bare fokuseret på, sådan, det er jo det, jeg er jo så smuk, så jeg skal bare være, jeg skal ikke ødelægge det ved at sige noget eller mene noget forkert, eller folk kan synes, jeg er irriterende eller fylder, eller jeg skal bare sidde her og være smuk. Ja, bange for at slå skår på en eller anden måde i porcelænen. Ja. Præcis, og det er jo den der musefølelse, vi kan have nogle gange, ikke, når man bliver beundret af en mand, og man ser sig selv gennem hans øjne, og sådan, jeg er jo også bare den her gudinde kvinde, som ikke brutter. Ja, som ikke. Slet ikke. Ja, ej, men altså, sindssygt. Hvad sker der så? Jamen, så forelsker vi os jo helt vildt meget. Altså, jeg kan nærmest ikke genkalde, at jeg har været forelsket på den måde, hverken før eller siden. Det var så intenst og turbulent og sådan vulkanudbrud af følelser. Både på godt og ondt. Når du bliver forelsket, og i det første års tid af parforholdet, er koncentrationen af proteinet nervevækstfaktor forhøjet. Det er det protein, der sørger for nervecellernes vækst og velvære, og det betyder altså, at dine nerver bliver passet godt på, når du er glad og forelsket. Når dit parforhold omvendt ikke går godt, så går det ud over dine nerver. Så hvis du er kommet ud af et dårligt forhold, så kan du være glad for, at der ikke længere er nogen, der helt bogstaveligt talt går dig på nerverne. Allerede ret hurtigt i processen kunne vi også skændes helt vildt meget. Men det førte jo til verdens bedste sex. Selvfølgelig. Ja, og så altså var der break-up sex, så var der make-up sex, og vi gik jo fra hinanden på månedlig basis nærmest. Ikke? Ja. Føltes det så som om, at det er endnu mere rigtigt det her, fordi det er, vi skal igennem så meget modgang? Ja, det gjorde det. Altså, og jeg har ikke lyst til at være den, der har det på den måde. Altså, jeg har ikke lyst til at være, jeg synes, jeg er klogere end det. Mm. Men mine følelser, Jeg var bare kun i mine følelser der. Jeg var slet ikke i min forstand på nogen måde. Nej. Og jeg blev fuldstændig obsessed med ham. Og jeg kan huske, at jeg skulle besøge ham på et tidspunkt. Og han kom i et vildt smart kunstnerisk miljø med en masse meget smukke mennesker, som jeg slet ikke følte, jeg kunne leve op til. Indtil der har jeg ikke rigtig kæmpet med mit udseende som en faktor. Som sådan, altså jeg har ikke synes, at jeg var grim eller forkert på nogen måde. Og her, der synes jeg pludselig, at jeg passede igen, og jeg var ikke god nok. Så jeg kan huske, at jeg skulle besøge ham på et tidspunkt, hvor jeg lå i min mors arme og græd og græd og græd, fordi jeg ikke var smuk nok. Og han har aldrig sagt til mig, at jeg ikke var smuk nok. Det er en eller anden idé, jeg har puttet i mit eget hoved, ja, ud fra en forståelse af, hvad han omgås, og hvad han nok er til, ja, og hvad jeg aldrig kan blive. Ja. Ej, hvor hardcore, altså vildt brutalt. Men ja, jeg kender virkelig følelsen af, at man bare tænker, jeg kan jo ikke leve op til det her. Ja. Altså, der må jo være så mange kvinder, som er så meget smukkere, bedre, alt muligt, end ja, mig, som du også kunne få, fordi du er jo ja, Gud. Lige præcis. Helt besat. Altså. Oh. Hvordan udvikler forholdet sig så? Altså, I er kærester ret hurtigt? Eller? Ja, vi bliver kærester allerede efter 14 dage, tror jeg, fra vi ligesom ser hinanden første gang. Og det er stor, stor, stor kærlighed, stor forelskelse og sådan noget med, vi ser hinandens forældre virkelig hurtigt, møder hinandens venner, hvilket også var sådan en ting, der måske, altså jeg ville gerne de der ting, men det skræmte mig at se hans venner og hvordan han var sammen med dem, fordi det var så langt fra, hvad jeg kan kende i mig selv. Det var helt klart et miljø, jeg aldrig ville ende i ellers. Du følte dig ikke selvsikker i deres selskab? Slet ikke, slet ikke. Altså nærmest tværtimod. Prøvede du så at ændre dig til at, sådan du ved, passe bedre ind eller ja, minde om dem? Eller? Ja, og det var slet ikke en bevidst handling på det tidspunkt. Det er jo noget, jeg kan se i retrospekt, at der var så stort et behov for at passe ind og være lige præcis den her muse og den perfekte kvinde, han kunne have med ud. At jeg forsøgte at se mig selv gennem hans øjne mere end gennem mine egne egentlig. Så jeg tror også, der blev overskredet nogle grænser undervejs gennem hans livsstil, som jeg ellers, altså, som var så langt fra mig, fra min kerne. Hvad var det for nogle grænser? Det hele skulle være vildere. Det skulle være vildt og rock'n'roll og hårdt og i virkeligheden ikke særlig nærværende, som ellers var noget, jeg har forsøgt hele mit liv, synes jeg, at komme tættere på, både i mig selv og i andre. Ja. Og det blev sådan en distance til alt, der var virkeligt. Og ligesom den eneste sådan det eneste nærvær, der var i æstetikken. Eller sådan det der med at passe ind i den der film. Altså som om man nærmest var skrevet som en karakter, ja, i den her fortælling. Ja, det lyder meget som et show i hvert fald. Ja. Altså vel for jeres allesammens vedkommende. Det tror jeg helt sikkert. Og nu er der også mange af de mennesker, som var involveret i hele den proces, kan jeg sagtens snakke med i dag. Og vi har alle sammen flyttet os enormt meget. Vi har aldrig haft den her snak. Men jeg tror heller ikke, at jeg var bevidst om, at det var det, der foregik. Jeg var jo i det. Ja. Og det går langsomt, og man adopterer langsomt interesser og forståelse. Og jeg er god til at tilpasse mig, ved at våge at påstå. Så jeg var god til at tilpasse mig det univers. Og synes måske også, det var vildt spændende at få lov til at være i. Og jeg tænkte, at min eneste billet dertil var at blive det. Ja. Hvis du adopterede så meget hans værdier, hans interesser, hans liv, hans verden, hans stil, hans alting, var der så ikke nogen omkring dig fra dit gamle liv, altså din familie eller dine venner, som havde en reaktion på sådan, hey Marie, hvor er du henne? Jo, det var der. Der var masser af alarmklokker i den forstand, sociale alarmklokker, men jeg lyttede ikke til det. Jeg tror, jeg havde rigtig travlt med bare at fortælle alle de gode, spændende ting, og havde også en forståelse af, at hvis man ikke forstod det, var det fordi, man ikke forstod kærlighed. Ja. Sådan, I forstår ikke, hvordan det er at være forelsket. Det er fordi, I lever jeres kedelige liv på stejs liv. Mm. Og I så forstår heller ikke kunstens verden i øvrigt. Nej, lige nøjagtigt. Jeg følte mig så hævet over det på en eller anden måde. Ja. Virkelig usmageligt. Mm. Og jeg kan faktisk huske, at min mor sagde til mig, efter det her brud, der så kom nogle år senere, at hun kunne egentlig altid godt lide ham. Hun kunne bare ikke lide ham for mig. Ja. Og det tror jeg er meget rigtigt set og meget rigtigt sagt. Ja. Men jeg så det ikke selv. Nej. Og måske en anden kvinde, som havde været rock and roll i hendes hjerte, ja, og knogler, og måske havde en større sådan selvtillids- eller selvværdsstyrke i sådan, hey, jeg står her, og du kan ikke rykke mig, eller jeg, du ved, jeg er allerede den her person. Ville han måske ikke have været farlig for? Nej. Nej, slet ikke. Det tror jeg ikke. Og han er også et virkelig godt sted nu, hvor jeg kan se, at han faktisk har fundet en, der passer fuldstændig ind i hans idealer, og jeg tror, hun er idealet. Altså, ja, jeg tror ikke, det er noget, hun skal lade som om, eller gå ind i den der rolle. Jeg tror, hun er rollen i sig selv. Ja. Så det findes jo derude. Det var bare ikke mig. Nej. Jeg ville bare så gerne være det. fortsætter forelskelsen så bare for dig? Vokser den? Bliver det bare større, vildere? Eller er der nogle tidspunkter, hvor du kan mærke, sådan, okay, det er fandme også hårdt at være i den her relation. Vi slår op hele tiden. Vi skændes hele tiden. Jeg kan ikke kende mig selv længere. Eller er der sådan de der reflekterende tanker, som også gør ondt? Eller er du bare, du ved, on a roll på vej mod hans verden? Der er helt klart nogle ting undervejs. Altså han flytter så til Wien, ja. Og der er jo endnu større distance, kan man sige. Så der ender vi med at se hinanden endnu sjældnere. Det er som om, at jo længere tid der går, jo mere af mig selv får jeg lov til at være. Så undervejs så opbygger jeg også en eller anden form for selvværd, som jeg tror var lidt ødelagt i den periode der ellers. Det var meget en æstetisk ting også, det der med at passe sammen. Finder ud af, hvad jeg sådan selv godt kan lide, og hvem jeg godt kan lide, og hvad jeg godt kan lide, og hvor jeg gerne vil hen. Så det ender faktisk med på mange måder at være mest lykkeligt, mens han er i Wien. Fordi når vi så ser hinanden, så er det også som om, at han finder også pludselig en styrke i, at jeg vil noget selv, og har noget selv at altså sådan bringe til bordet. Ja. Som om, at han faktisk genforelsker sig lidt i mig, i den her styrkede udgave af mig. Er det så den rigtige dig i virkeligheden, han forelsker sig i her? Ja, det vil jeg vurdere. Måske for første gang faktisk, den rigtige mig. Ja. Så vi har et virkelig godt år. Ja. Der. Også mindre intenst, altså mere sådan kærligt, roligt, afstemt. Men han er så der i et år, og på et tidspunkt siger jeg til ham, at jeg kan ikke være i det her langdistanceforhold længere. For jeg vil også gerne prøve det af og se, om det skal være for real. Jeg kommer også fra provinsen, hvor jeg er vant til, at man altså, finder sammen og får børn og køber hus og sådan noget i en tidlig alder. Det var din drømme? Ja, det tror jeg, det var på det tidspunkt. Eller det var i hvert fald, jeg tror ikke engang, jeg havde nået at tage stilling til, om det var min drømme. Det var bare sådan, man gjorde. Så dermed, han var så meget væk, og vi aldrig havde prøvet at være i et rigtigt forhold i mine øjne. Ikke? Mm. Så det havde jeg kæmpe behov for at teste af. Så jeg sagde til ham, at enten skulle han komme hjem, og ellers så kunne vi ikke mere. Du ville have den der sådan gammeldags konservativ konstellation. Ja. Jeg tror, jeg havde brug for, at vi forsøgte det i hvert fald. Ja. For ellers så ville jeg noget andet. Så var det bedre for mig ikke, fordi jeg synes også, jeg gik og ventede på ham. Og sådan udsigten til, at han måske skulle være der i 5 år, var også... Men det er vildt nok, at du alligevel har fundet styrken til at give sådan et ultimatum. Ja. Altså, tror du, at du sådan... Inderst inden havde det sådan, hvis han ikke kommer hjem, så slår jeg ikke op rigtigt. Det er bare noget, jeg siger. Eller ville du have styrken til at sige, så er det slut? Jeg tror, på det tidspunkt følte jeg mig så ovenpå, at jeg vidste, at selv hvis han sagde, at jeg kommer ikke hjem, og vi så stoppede det, så ville jeg altid kunne få ham tilbage. Fordi der var helt klart, der skete et magtskifte. Jeg ved ikke, om det nødvendigvis er magt, men jeg synes, at det var meget ham, der havde the upper hand det første år. Og det andet år var det helt klart mig. Ja. Så det var mig, der kunne styre det på mange måder. Det er så sjovt med de der dynamikker i romantiske relationer, hvor sådan man helt usagt bare ved, hvem det er, der bestemmer for tiden. Ja, lige præcis. Og der var det helt klart mig, der havde andet år der. Ja. Måske også velfortjent, vil jeg sige. Og han valgte så faktisk at komme hjem, og vi fandt en lejlighed sammen. Og jeg kunne mærke allerede, da han kom hjem, at det ville blive rigtig hårdt. Ja. Hele min idé om det der med at forsøge at få det til at fungere i en normal hverdag, eller sådan at skulle blive et normalt forhold, jeg havde måske ikke tænkt ind, at det ville han aldrig kunne. Og det er heller ikke sikkert, at jeg selv egentlig ville kunne et almindeligt forhold på den måde. Det var bare sådan, jeg troede, det skulle være. Hvad for nogle definitioner var der på almindeligt? Altså, tænkte du, I skulle flytte sammen? Skulle I, du ved, lave aftensmad sammen hver aften? Skulle I stoppe med at tage... Altså, hvad sådan... Det forhold, jeg havde at holde det op mod, var det forhold, jeg havde været i forinden, som var et langt, meget roligt forhold, som var, at vi flyttede sammen nærmest med det samme. Jeg smurte hans madpakke om aftenen. Altså, det var enormt meget, som mine forældre har gjort det. Ja. Og det har nok været det, jeg forbandt med at være i et forhold. Og jeg tror ikke, at jeg var nået til et sted i mig selv og i min egen udvikling, hvor jeg kunne løfte mig fra det. Altså, hvor jeg faktisk forstod, at der er andre måder at gøre det på, og at jeg ikke er mine forældre. Nej. Så jeg havde brug for ligesom at teste af og prøve at gøre det på den, i gåseøjne, almindelige måde, som er min forståelse af almindeligt. Og det kunne jeg jo godt mærke, så snart vi skulle flytte sammen, at det ville jeg aldrig kunne få med ham. Hvordan kunne du mærke det? Jamen allerede den dag, vi skulle... han var flyttet ind en dag før mig i lejligheden. Vi havde talt om forinden, hvordan tingene skulle stå, og hvilke møbler man skulle have med, osv. Og så kom jeg med mine forældre og flytter mine ting, så han stillede tingene helt som han selv havde lyst, og helt på hovedet. Altså helt åndssvagt, og havde hængt alt det kunst op, jeg ikke kunne lide, og ikke gjort plads til mine ting. Så endte med at sidde i et hjørne under hele den der flytning, og bare sådan græde. Altså brød sammen, og mine forældre var sådan, rolig nu, nu har vi jo lige flyttet dine ting, og nu må du også lige give det en chance, du må ikke være så hård ved ham. Det er et maleri, slap af. Ja, og jeg var rasende. Ja. Fordi jeg synes, at det blev ham, der sådan, jeg ved ikke, sat, altså det var sådan en måde for ham at vinde på. Det virkede det som for mig, at sådan, han tog bare sit ego med og altså pissede over det hele, følte jeg lige der, ikke? Sagde du det til ham så? Ja, det gjorde jeg. Og det var starten på en meget turbulent, kaotisk tid, som måske er, når jeg kigger tilbage, min vredeste periode nogensinde. Jeg har været ked af det tidligere i mit liv, det har været min go-to-følelse, hvis noget gik galt. Her, der blev jeg vred. Og jeg opdagede også, hvor meget sådan power det gav mig med den der vrede, og hvordan jeg kunne komme til at styre ham faktisk endnu mere med den vrede. Hvordan tænker du? Jamen, det var altså helt kliché, dumt, filmisk. Altså, tallerkener efter hinanden i køkkenet. Skrig og skrål og løb efter hinanden på gaden og holde øje med, hvad han lavede. Han holdt øje med, hvad jeg lavede, hvem man var sammen med. Så usundt. Okay, sindssygt. Så I går faktisk fra altså, at have den første del af jeres parforhold, stormende forelsket, super dramatisk, du vil gøre alt for at være den perfekte kvinde og muse i hans liv, koste hvad det vil, tilpasser du dig, og så klip til året efter i Wien, hvor at det er dig, der føler dig ovenpå og magtfuld, og du finder dig selv og holder fast i en eller anden styrke og nogle rødder ned i jorden, og han kan tage dig, som han som du er, hvis han ellers vil. Ellers så får han mig ikke, Og så egentlig finde en ro og en kærlighed og en nyforelskelse i det, og mere balance, og så til at de flytter sammen, og at det så går helt galt. Det går fuldstændig galt. Vi havde såret hinanden af så mange omgange, at det var næsten svært at sådan løfte sig fra det til sidst. Vi blev ved med at bruge ting mod hinanden og sådan trykke på de rigtige knapper. Vi vidste lige præcis, hvordan vi skulle få et skænderi. Ja. Det er også den der følelse, kender jeg i hvert fald sådan fra relationer, hvor at der er mange konflikter og mange sådan, altså skov i vasen-agtigt. Ja. At hvis man ikke når, altså hvis der er så meget, at man aldrig når at hele det, at man aldrig når at have de der virkelig gode samtaler, hvor man får tilgivet og bearbejdet og så arbejdet på det, fordi inden man når det, så er det næste sket, så er det jo sådan, så ligger det hele bare som sådan en stor vulkan, og alt kan komme op, altså og flyde over, hvis du gør det mindste, så kommer hele vores fortid op igen, ikke? Lige præcis. Og jeg kan faktisk huske, at der var sådan Eminem Rihanna sang, der kom på samme Love the Way You Lie. Ja. Og der bliver der sagt for et tidspunkt, det er det, der sker, når en tornado møder en vulkan. Og jeg kan huske, at det sådan brændte sig fast i mig, fordi det var virkelig den følelse. Det var sådan, vi blev ligesom to naturkræfter op mod hinanden, og vi skulle hele tiden overrule og være ovenpå, og samtidig var vi også begge to så investeret i kærligheden og så forelsket, at vi gerne ville gøre den anden glad. Så det var sådan, det der halve år, der var der bare sådan et skift i magtbalancen, altså på timebasis. Ja. Hvordan er I så i det her forhold? Altså bliver I bare ved med ligesom at tænke, jamen vi skal bo sammen og prøve at lege familien Danmark så meget som muligt, men bare, vi skændes bare igennem det hele. Altså det vilde er, at jeg føler nærmest, at der er en del af den her periode, jeg ikke kan huske. Og jeg ved ikke, om det er fordi det er traume, jeg ligesom, altså som min hjerne har ligesom valgt at skille sig af med nogle minder, eller hvad der foregår. Men når jeg hører det genfortalt af mine veninder og mine forældre, så kan jeg ikke kende episoderne og oplevelserne. Og nogle gange kommer det stadig tilbage til mig i glemt, fordi det faktisk var altså sådan horror movie material. For os begge to, tror jeg. jeg var også en ekstremt ondskabsfuld over for ham. Men han var lige så slem ved mig. Så vi fik det dårligste frem i hinanden. Og det er den der følelse af, sådan, altså at man har brug for at distancere sig fra et menneske, man var, fordi man er sådan, det er ikke den, jeg er. Ja. Altså, det er ikke en person, jeg vil være. Nej. Så sådan, for at det giver mening, at jeg var det, så må jeg sådan ligesom skubbe det væk og distancere mig fra det og sige, det var en anden person, en anden tid. Lige præcis. Og det kan jeg mærke, at jeg stadig har brug for at gøre. Selvom det er så lang tid siden, og jeg egentlig føler, at såret er forholdsvis, altså er helet på en eller anden måde, har jeg stadig brug for at fortælle mig selv, om det er ikke sådan, som du er nu, Marie. Nej. Det var en anden dig. Ja. Og den var trigget af noget. Altså sådan, at frelægge sig skylden på en eller anden måde. Ja. Men det er det jo også. Altså alt, hvad vi gør, er jo trigget af noget. Ja, altså, det er det. Og grunden til, at du måske føler, at du er et bedre menneske i dag, er jo også trigget af alt muligt. Lige præcis. Mennesker omkring dig, som giver dig plads og ro til at kunne være den, du er, ikke? Altså sådan, jeg synes i hvert fald, at det kan være rigtig ubarmhjertigt, og det kan godt være, at der er noget sandt i det, men jeg synes, det er sådan helt forfærdeligt at tænke på de tidspunkter i ens liv, hvor man synes, man har været det frygteligste menneske, og så være ene ansvarlig for det, altså at det er sådan, det er jo ikke min kerne at være sådan her. Nej. Det må jo være noget andet, der har gjort, at jeg kunne være så nedtursagtig en ven, eller kæreste, eller datter. Og jeg tror også, det var det, der kørte vores forhold videre, fordi vi så begge to var så modbydelige over for hinanden, så havde vi også et kæmpe behov for at undskylde og være den lille, og sådan næsten overgøre kærligheden efterfølgende. Så det blev ligesom ved det der spil, indtil jeg får en sms fra min bedste ven, om at han har set ham her, min kæreste på det tidspunkt, gå og holde i hånd med en anden pige på gaden i København. Og på det tidspunkt ligger ikke noget i det, fordi han er en... Altså, han er sådan excentriker, og han er sådan en, der kysser på munden og meget... Så du tænker, det er hans veninde, han har taget hånden? Ja, lige præcis. Jeg lægger faktisk ikke noget i det overhovedet. Det er vildt nok at alligevel, at du ikke bliver... Ja, jeg skriver engang til min kæreste. Jeg gør intet ved det. Men jeg har set ham ude så meget. Jeg ved, hvordan han er. Ja. Og så nogle uger senere sidder vi faktisk, og det er jo så vildt, men i de her lokaler, som vi optager podcasten i... Altså i de her studielokaler, som ligger i centrum af København. Ja, hvor han havde atelier på derværende tidspunkt. Og siden er det blevet til produktionsselskab og alt muligt. Ja, det er så vildt. Så du havde det fuldstændig mærkeligt, da du kom ind her i studiet. Ja, jeg var sådan, wow. Og skal tale om den her oplevelse. Er det skjult kamera? Ja. Hvor er han henne? Står han? Det er næsten for vildt, ikke? Men vi sidder så her, og jeg skal låne hans computer til at redigere nogle billeder. Jeg lægger filerne ind på computeren, åbner iPhoto, som jeg brugte på det tidspunkt, og sådan tager musen ned for at finde min mappe. Og i det, man gør det, så scroller den ligesom igennem, altså sådan hurtigt igennem alle billederne, der er inde i mapperne. Mm. Og der kan jeg så se, at i mappen ved siden af, ligger der en pige i en seng, og det er min seng, og det er ikke mig. Fuck. Altså, den vildeste adrenalinudløsning klikker ind på mappen. I den her mappe er der meget eksplicit seksuelt indhold af min kæreste og en anden pige i min seng. Og der slår det klik for mig. Jeg bliver så ulykkelig. Jeg bliver så vred. Jeg tager den her computer og knalder den ned i gulvet. Og jeg tror endda, jeg når at hive noget af hans kunst ned fra væggene. Jeg flejner. Jeg bliver så hysterisk og vred. Og skriger ham ind i hovedet. Og jeg ved ikke engang, hvad jeg siger. Altså, det er sådan, det er mere billeder for mig nu. Ja. Fordi det er det vredeste, jeg nogensinde har været i hele dyrisk. Mit liv. Ja, jamen det var det. Reaktion, bare sådan primal hjerne slået til. 100% instinkter på en eller anden måde, der tog over, sådan, og nu der skulle jeg bare væk. Så jeg tager en taxa, ringer til min far på vejen, og siger, du bliver nødt til at komme og hente mig. Min kæreste har været mig utro, og jeg skal have hjælp. Jeg kan ikke håndtere situationen. Jeg kan ikke noget lige nu. Jeg tager taxaen hjem til lejligheden, begynder at pakke mine ting. I mellemtiden er han så cyklet efter mig og kommer hjem. Min far kommer heldigvis ind i samme øjeblik. Og jeg er så vred. Og jeg tror heller aldrig, at min far har set mig sådan. Nogensinde. Og han bliver nødt til at holde os fysisk fra hinanden. Altså at holde mig. Fordi du vil prøve at overfalde ham? Ja, altså det var jeg klar på lige der. Ja. Jeg var... Altså det var helt slukket i mit hoved. Jeg har aldrig oplevet svigt på den måde. heller ikke tilnærmelsesvis på den måde. Nej. I hele mit liv. Det er også ekstremt, altså på alle mulige måder, fordi altså sådan ekstremen inden er jo selvfølgelig at finde ud af, at ens kæreste har været utro. Ja. Altså frygtelig ting at finde ud af, som jeg også selv har prøvet, så voldsomt, så grænseoverskridende. Nummer to er så at finde ud af, at de har været det i ens fælles hjem, i ens fælles seng, hvor man elsker og fortæller hinanden, hvor meget man skal være sammen for altid. Og nummer tre er jo så at se billeder af det, som aldrig kan forsvinde fra din nethænde. Aldrig. Og det gør de aldrig. Jeg kan stadig, og jeg kan huske, hvad for noget sengetøj, der var på billederne. Ja. Altså, det satte sig så dybt i mig. Måske som det største traume, jeg har oplevet for mig selv. Ja. Ja, og det ender med at få pakket mine ting. Sådan lidt febrilsk. Ved faktisk ikke rigtig, hvad jeg får med. Og min far får mig ligesom ud i bilen. Og han løber med mig min kæreste der hele vejen. Og sådan banker på ruden og vil bare gerne ind og vil snakke med mig. Og sådan, det betyder ikke noget. Det var ikke noget. Og det var til et kunstprojekt og prøvede med alle mulige ting. Og det kan også godt være, at det har været det, men det gav jeg så ikke en fuck for lige der. Altså, fordi det var ikke noget, vi havde aftalt. Man må sgu da ikke være utro i et kunstprojekt heller. Nej, det er fandme tarveligt. Og bliver kørt hjem til mine forældre af min far. Og jeg føler, jeg har tabt mit hjerte i bilen. Altså, jeg kan huske følelsen af, at det føles som om, at mit hjerte er røget ned i maven. Som om, at det fylder hele min mave. Og det er bare helt i stykker. Det er som om, at det bløder over det hele. Eller sådan, som om det er vokset til at fylde hele min krop med blod og væske og betændelse. Kærlighed gør blind, plejer man at sige. Og den er faktisk god nok. Ifølge videnskab.dk så træder udseendet nemlig i baggrunden, og andre indre egenskaber træder frem, når vi interagerer med hinanden, og det bliver afgjort, om vi er tiltrukket af hinanden eller ej. Både mænd og kvinder bliver mere tiltrukket af venlighed, elskværdighed, følelsesmæssig varme, empati og en god humoristisk sans, end vi gør af udseende. Faktisk i så høj grad, at vi ser søde og rare personer som smukkere end personer, vi ikke kan lide. Ligesom vi også ser vores egen kæreste som smukkere end andre ser vedkommende. Og så slutter vi lige af med verdens mindst overraskende fakta her til sidst. Vi ser selvfølgelig også folk som smukkere, når vi er påvirket af alkohol. Hvad siger din far til dig? Han prøver at berolige mig. Altså, han kan jo slet ikke hyperventilere i bilen, og han skal jo sørge for at køre. Og jeg tror, han får ringet til min mor undervejs og sørget for, at hun er hjemme, når jeg kommer hjem. Og måske også til min søster. Jeg kan faktisk ikke huske modtagelsen, fra jeg kommer hjem der. Jeg kan bare, det sidste, jeg ligesom kan huske fra hele det der, det er, at jeg sidder i bilen, og det føles som om, at der sådan er betændelse af blod i hele min krop. Sindssygt. Puh, ja. Det er jo det der tidspunkt, hvor man har det sådan her. Det her, det går jo. Det kommer jeg jo aldrig over. Aldrig. Altså, hvordan skulle jeg komme over noget, som altså er så smertefuldt, at jeg slet ikke har lyst til at være i live lige nu? Ja, det føles som en død. Ja. Det føles som at dø. Fysisk, hvordan det må føles at dø. Altså, det var virkelig eller sådan at blive slået ihjel. Ja. Prøvede han at kontakte dig, eller hvad, sådan, hvad sker der så herefter? Sådan, snakker du med ham, eller ignorerer du alt, eller blokerer du ham? Slår du op på en eller anden, altså slår I nogensinde sådan op, eller er det bare... Jeg tror, jeg ligger i sengen i en uge. Altså i din forældres seng? Ja, på mit gamle børneværelse, i den enmandsseng, der var der, som var min seng, fra da jeg var lille. Ja. Ligger der og bliver plejet, og bare græder. Og det gør ondt. Altså, det gør jo fysisk ondt. Altså, man har jo lyst til sådan at lægge sig i fosterstilling og sådan knuge om sig selv. Altså, kramme sig selv på en eller anden måde. Ja. Eller sådan at mærke et eller andet. Altså, sådan at trykke hårdt på sig selv for at mærke, at man er i live. Ja, jeg kan huske sådan en følelse af på et tidspunkt, hvor jeg havde en ekskæreste, som jeg så fandt ud af havde. Det var ikke engang sådan decideret altså det var sådan, du ved, we are on a break-agtig, hvor det kan diskuteres, om det er utroskab eller ej. Men, men i hvert fald var han sammen med rigtig, rigtig mange forskellige i den pause der. Og da jeg ligesom fandt ud af det, så kan jeg huske følelsen af, sådan, at jeg følte, at mit tøj strammede så meget, at jeg prøvede at åbne min skjorte, åbne min lynlås i mine bukser. Jeg følte ikke, jeg kunne være noget sted, og jeg sådan endte med, jeg var på ferie på det her tidspunkt, endte med at hoppe ud i en pool, for bare sådan at være på en eller anden måde vægtløs, eller ikke skulle være, altså ikke skulle være min krop, fordi jeg følte, det var det tætteste, man kunne være på. Ikke at have en krop, det er at være i vand. Ja. Sådan, det var så sindssyg en følelse, sådan, at få den der ud af kroppen agtige smerte. For mig var det en følelse af, at jeg drømte. Altså jeg følte ikke, at det var ikke virkeligheden. Det føltes ikke som at være til stede. Det var ikke sådan, virkeligheden plejede føles for mig. Så jeg var der ligesom ikke. Nej. På en eller anden måde. Jeg var væk. Ja. Og det var også derfor, jeg tror, jeg havde brug for sådan at knuge mig selv og sådan mærke mig selv. Og nive mig selv for sådan ligesom at mærke, okay, jeg er her faktisk. Jeg er her, og det er virkeligheden, det her. Ja, jeg findes stadig. Ja. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvordan det kommer i stand igen, men vi ender jo med at ses igen. Jeg tilgiver ham aldrig. Det har jeg stadig ikke gjort. Men jeg ender jo med at glemme, eller sådan overse, at det er sket. Men velvidende, altså det har rykket noget i mig. Jeg kommer aldrig til at stole på ham igen efter det her øjeblik. Og jeg også beslutter mig også for, at han skal heller aldrig kunne stole på mig. Så det bringer en rigtig grim side af mig frem, at opleve det her svigt. Fordi et eller andet sted tænker jeg, hvis du kan være sådan over for mig, så kan jeg også være sådan over for dig. Og ikke fordi, at det var intentionelt, at jeg ville gøre ham ondt, men der var sådan en lovløshed på en eller anden måde over det, han havde gjort, som satte nogle nye regler for, hvordan man var indgik i en relation, som i virkeligheden var meget langt fra min kerne. Ja. Så vi fortsatte faktisk med at ses i et år efter, mens vi så andre begge to og løg for hinanden, og vi vidste, vi løg for hinanden. Og jeg endte med at flytte lidt tilbage i lejligheden, eller jeg var der sådan lidt på deltid, men vi vidste ligesom, hvad der foregik begge to. Altså, jeg ved ikke, om det der med, at man i så lang tid har vendet sig til, at tingene bliver dårligere og dårligere og dårligere, at til sidst forventer man ikke noget af mennesker. Nej. Jeg tror, jeg var det sted. Men du var alligevel på en eller anden måde tiltrukket af ham, sådan helt magnetisk at du kunne ikke bare sige stop. Han var en magnet. Jeg kunne næsten ikke forstå, hvorfor alle ikke havde det, som jeg havde det med ham. Jeg synes, at han var center of the universe på en eller anden måde. Ja. Eller ham og jeg sammen. Når vi var sammen, så var det så stærkt. Det hele føltes af så meget. Og selvom det også føltes dårligt, så føltes det af meget. Ja. Og jeg tror, jeg var sådan lidt... Altså, det er jo en anden form for adrenalin-junk på en eller anden måde. Ja. Jeg kender godt den der følelse af, at man tænker, alle må være forelsket i min kæreste. Ja. Altså, hvem kunne dog ikke kun vil være sammen med ham. Ja. Altså, det kan kun være blinde og døve mennesker. Ja, præcis. Men jeg synes virkelig også, der er noget interessant i det der med, hvorfor man går tilbage til folk, som har været utro. Ja. Fordi jeg føler lidt, der er sikkert altså en milliard måder at gøre det på, og grunden til det, alt afhængig af, hvad for et forhold det har været, og hvilke mennesker man er, og så videre. Men jeg føler sådan lidt måske, at der er sådan to grundlæggende måder, man kan gøre det på. Og den ene er sådan den sunde måde, hvor at man, den her person, som har været utro, fortryder helt vildt meget, og man får virkelig snakket igennem det hele, og hvorfor var det, og hvad skyldtes det, og forebyggende, og den store tilgivelses samtale, og jeg har brug for at være vred på dig noget tid, helt sikkert, du får altid i verden, og jeg vil bevise over for dig, og så langsomt, så bygger man den der tillid op igen, og relationen og kærligheden og så videre og så videre, og så kan man faktisk, altså det har jeg i hvert fald hørt fra mange mennesker herinde, komme stærkere ud på den anden side på et eller andet tidspunkt. Ja. Og så er det som om, så er der den usunde version, som nærmest føles som om, for jeg har også prøvet at tilgive en, der var mig utro, hvor jeg i hvert fald havde det sådan, du har jo alligevel ødelagt mig så meget, at jeg kunne lige så godt være ødelagt sammen med dig, som jeg kan være ødelagt alene. Ja, det er rigtigt. at jeg er jo gået i stykker, men jeg er jo ikke mindre forelsket i dig. Nu er jeg bare forelsket i dig og ulykkelig over, at du har ødelagt mig. Helt nøjagtigt. Så hvis jeg går fra dig nu, ja, så har du været mig lige så meget utro, som du ville være, hvis jeg blev. Så det ændrer sig ikke. Så kan jeg sidde alene og være gået i stykker og forelsket i dig. Eller jeg kan sidde her og være gået i stykker og forelsket i dig sammen med dig. Det er meget godt beskrevet, synes jeg. Og det er sådan, det er fandme svært at kæmpe imod, når man føler sig så ødelagt, ikke? Og også sådan måske tvivler så meget på, men altså, hvorfor var du utro? Det er jo nok fordi, vende tilbage til, at jeg jo ikke er verdens mest fantastiske elsker, eller har den mest perfekte krop. Ja, der er nok noget galt med mig. Ja, det må der jo være, siden du søgte udad. Ja. Altså, og så skal jeg jo i virkeligheden bare være heldig, at du også gider være sammen med mig. Ja. Fordi du har jo vist, at du kunne gå ud og få noget andet. Mm. Ja, huha. Og jeg var også fyldt med så meget vrede bagefter, fordi jeg var allerede bevidst om, da det skete, at det her ville komme til at sætte sig i mig som et traume. Ja. Og det har det helt klart gjort. Jeg vil ikke betragte mig selv som et menneske, der går og er jaloux. Eller er bange for, at nogen svigter mig. Og har aldrig været bange for det, indtil det. Og nu sidder det bare som sådan en lille stemme, der altid er med på rejsen ind i forelskelse og ind i et andet menneske. At jo mere jeg giver mig hen, jo mere potentiale, eller jo større mulighed har de for at svigte mig. Altså, jo mere magt har de over mig. Hvad er det så, der sker til sidst, før at I endegyldigt stopper med at være sammen? Det er ved at blive en lille smule trivielt. Faktisk også at være i de store følelser. Det er som om, at der skal ligesom hele tiden mere til, og det har vi ikke kræfter til sidst. Så det føles ikke ligesom meget. Bliver du mindre forelsket i ham? Ja, det gør jeg. Det aftager ligesom, det der glansbillede, det forsvinder. Sådan rent billedligt synes jeg, han bliver grå. Hvis det giver mening. Ja. Altså jeg synes, også når jeg tænker tilbage på, hvordan jeg ser ham, og hvordan jeg glorificerede ham i starten, der synes jeg, at han langsomt bliver mere og mere gennemsigtig for mig. Jeg var på dating apps og sådan noget i et par måneder af den sidste del, hvor vi så hinanden. Der var vi jo ikke kærester. Mm. Og igen, vi var ligesom velvidende om, at vi var ude og gøre forskellige ting hver især. Og så møder jeg en anden fyr, som jeg er på en date med. Og efter den ene date er jeg sådan, jeg skal ikke se min ekskæreste, der var mig utro. Jeg var sådan, der var det som om, at jeg var sådan, okay, jeg kan få den her følelse af fascination og forelskelse og kærlighed, eller sådan begyndende, spirende kærlighed, den kan jeg faktisk få for andre. Og den behøver ikke at gøre ondt. Og det var jo bare, altså det er jo et menneske, jeg møder én gang. Men jeg tror, jeg hungrede efter at møde noget, der kunne hive mig væk fra det der betændte, jeg var i. Og som kunne få dig til at føle et eller andet igen. Lige så præcis. Det ikke var kun var ham, der havde magten til at få dig til at føle noget som helst. Lige præcis. Og så var det bare ikke svært. Så kunne jeg slippe den. Ja. Fik du aldrig sådan traditionel kærestesorg forstået på den måde, at man ikke ser hinanden, og at man så går igennem en sorgproces og en helingsproces, eller har din kærestesorg i virkeligheden været i hele det her år, hvor at I ser hinanden sporadisk? Ja, det var det. Virkelig også hårdt at blive konfronteret med svigtet, altså så meget og så ofte. Og set i bagspejlet, ikke min favoritmåde at håndtere det på. Nej. Men jeg kunne ikke lade være. Og jeg var også ung, og var så altså, uerfaren, og var så meget i det, at det var min eneste mulighed. Jeg kunne ikke holde ud ikke at skulle se ham. Men det er også vildt, at du alligevel har formået på en eller anden måde at gå igennem den hjertesorgsproces, at hele dig selv, og så til sidst være sådan, så nu er jeg kommet over min kærestesorg, jeg er kommet over dig, og derfor så kan jeg sige endeligt farvel nu, og så gå glad-agtig. Ja, i livet. På en eller anden måde var det, altså det er jo også forskelligt, hvordan man håndterer det bedst, og jeg ved ikke, om der er et regelsæt, man nødvendigvis kan følge, men Men for mig tror jeg, at det var... Altså, jeg tror, hvis det var stoppet brat, så... Jeg tror alligevel, det havde taget det år at komme over det. Altså, ja. Det tror jeg virkelig. Du tror hverken, det har forlænget eller forkortet din proces? Nej. Til at komme over ham? Men jeg synes, jeg lærte rigtig meget om mig selv, ved at, også ved at blive ved med at se ham faktisk. Fordi der var et eller andet sådan, i min forståelse af ham, og min glorificering af ham fra tidligere. Fordi den nåede også, fordi den falmede fysisk for mine øjne. Ja. Så var der noget med sådan, det der med at lægge så meget ansvar, så meget af sin lykke, over på et andet menneske. Altså give dem så meget ansvar for ens eget. Ja. Så det blev tydeligt for mig, at der var måske også nogle ting i mig selv, jeg lige skulle deale med. Ja. Og det følte jeg egentlig, jeg fik lov til at gøre undervejs. Hvad har du så lært af sådan det her forhold, eller den forelskelse, den type kærlighed, hvis vi lige sådan, du ved, springer tilbage til starten på den her samtale, hvor du sagde, at du har kunne mærke, at dine knuste hjerter har haft en fællesnævner? Ja. Der har været noget med det her med at påtage sig en identitet for at passe ind, for at være den rigtige. Jeg tror også, jeg synes også, det er spændende at se verden som et, du ved, som et stort skuespil, og se personer som karakterer. Så jeg tror, det med at tabe ind i, hvordan skriver jeg en rolle, der passer rigtig godt til den her karakter. Det er at se en fortælling som en film, altså ja. som et berettermodel, ja. Hvor at der kommer et point of no return lige og præcis. En opbygning. Og ja, og jeg tror, det har helt klart været, altså det har jeg opdaget i mig selv, har været gennemgående for mange af mine forelskelser. Ja. At det har været vigtigt for mig at være den, de gerne vil være forelsket i stedet for at være mig, og så håbe, de blev forelsket i mig. Hvordan er det så nu for dig i dit nye forhold? Det er helt anderledes, og det er så vildt. Jo mere jeg er mig, jo mere føler jeg faktisk, jeg får fra ham. Altså jo mere rigtigt i tale sætter han og viser mig også, at det er. Så jeg bliver hele tiden bekræftet i, at jeg er rigtig, og jeg er den rigtige, når jeg er den rigtige mig, hvis det giver mening. Ja. Det er lidt finere, det er også meget mere skrøbeligt for mig. Fordi det er lettere, når du er den der karakter, eller gør dig selv til en karakter, så kan du også, i den der soveproces, er du også lidt i din karakter. Altså, jeg kan ligesom bruge karakterens følelser, hvis det giver mening, til at bearbejde. Ja. Og nu føler jeg, at der er sådan, nu er der virkelig meget at tabe. Ja. Fordi det er mig, 100% mig. Ja, det synes jeg giver sindssygt god mening. Mm. Hvordan føles kærligheden så i den her mere altså autentiske udgave af dig selv? Føles den lige så dramatisk, eller vild, eller stor, eller føles den anderledes? Den føles meget anderledes. Den føles som noget, jeg skal passe på. Altså noget, jeg skal sådan vogte. Det er også det der med, hvis man gerne vil sådan bibeholde den fine, rene kærlighed, skal man virkelig gøre sig umage for at behandle hinanden godt. Mm. Og jeg har jo vendet mig til, at kærlighed var lige med, men også behandlede hinanden lidt dårligt for at mærke, altså for at prøve grænser eller sådan. Du ved, sådan, vi skubber lidt til hinanden, for ja. Så kan vi mærke, hvad vi vil og hvor meget vi vil hinanden. Ja. I det her forhold, altså hvis jeg skubber, så kan jeg mærke, at han bliver skubbet væk. Ja. Så jeg bliver nødt til at gøre, hvad jeg kan for at trække i stedet, altså sådan for at komme tættere på ham, ja. I stedet for at skubbe ham for at komme tæt på. Ja. Så det er ligesom en anden måde, vi møder hinanden på. Det lyder lidt ligesom sådan den kærlighed, man jo har til uromantiske relationer. Ja. Altså sådan, for eksempel, jeg kan jo bare lige sammenligne med min datter, jeg lige har fået, ikke? Altså, ja. Hvor jeg vil jo aldrig nogensinde prøve at skubbe hende væk for at vise, for at få et eller andet nej, tilbage. Nej, nej, nej. Altså med sådan nogle sådan ubetingede kærlighedsagtige relationer, hvor man bare inderligt ønsker den anden det bedste. Ja. Bare gerne vil have, at den her person er så glad som muligt, præcis. Har det så godt som muligt, føler sig så tryg som muligt. Der har man jo også bare lyst til at fortælle dem, hvor fantastiske de er, ja. Hvor dejlige de er. Spørg dem, hvad de har brug for. Løfte dem. Ja, fuldstændig. Og så være helt sådan sårbar og ærlig omkring, hvad jeg har brug for, og hvad jeg kunne tænke mig, og om du ikke vil hjælpe mig med det her, ja. For det synes jeg er lidt svært. Altså, ja, lige præcis. Og jeg har også, altså jeg har faktisk altid tænkt, hvordan det kunne være, at jeg egentlig synes, jeg er så god en ven, og men så dårlig en kæreste. Fordi så meget forskel burde der ikke være på relationen. Og det er første gang, hvor jeg oplever den der altruisme, eller sådan, at det ikke er sådan et egoistisk behov for mig at være i det her. Det er også et, altså det er sådan et, jeg føler virkelig, at vi rummer hinanden, eller sådan, at vi til sammen skaber et eller andet, som er værd at passe på. Hvor er det fint og dejligt. Det er skønt. Ja, det er det. Jamen altså. Hvis du er heteroseksuel og går og tænker, kærligheden er håbløs, mænd og kvinder er for forskellige, jeg finder aldrig en, der vil det samme som mig, så tager du fejl. For i en Gallup-undersøgelse fra Berlingske skulle danskerne, både mænd og kvinder, svare på, hvad der var de fem største no-go's hos en drømmepartner. Og der var kvinder og mænd helt enige. Det folk ikke ville have, var en, der var trist, sur og gnaven. En, der var uopdragen, negativt indstillet til livet, og så økonomisk uansvarlig og egoistisk. Jeg har også bedt dig om at tænke over, hvad dit allerbedste råd er til en, der sidder og har kærestesorg lige nu. Og du har jo været igennem din del af kærestesorg. Ja. Både sådan lidt utraditionel version, som vi har hørt om i dag, hvor du er blevet ved med at se en giftig relation, og på en eller anden måde formået at komme over ham alligevel. Men du har jo også været igennem mere traditionel kærestesorg, hvor man bare har slået op og skal finde sig selv igen efter det. Så hvad vil du sige er dit bedste råd til en, der sidder og lytter med nu og har fået knust sit hjerte? Sidst jeg gennemgik kærestesorg, ja, der prøvede jeg at udfordre mig selv og håndtere det helt anderledes, end jeg ellers ville gøre. Ja, spændende. For nu har jeg alle de gange, jeg er blevet single, har jeg bare kørt hårdt på. Altså, i byen skal bare glemme, distancere mig fra det. Det har været min go-to sådan coping mechanism på en eller anden måde. Sådan, jeg skal bare videre, og det skal bare være vildere og sjovere, og så glemmer jeg nok, at det gør ondt. Og så kommer det til at gøre rigtig fucking ondt bagefter, ikke? Det er sådan lidt en udskydelse af smerten til i hvert fald. Lige nøjagtigt. Og så prøvede jeg bare, eller bare, det ved jeg ikke, det var fandme svært. Men den sidste gang, jeg oplevede det, der tog jeg på ferie alene 4 dage. Tog til Milano alene, boede i en lejlighed alene, spiste alene, gjorde alting alene i 4 dage. For at være i mine tanker, min sorg, min smerte. Altså dyrkede den på en eller anden måde lidt. Så mit bedste råd er det der med, hvis du har gjort noget, altså hvis du har forsøgt at håndtere det på en måde af dig selv, altså hvis din natur giver dig til at håndtere det, for eksempel med at isolere dig, eller at tage ud og fyre den af, så prøv at gøre det andet som en læringsproces. Altså det er jo nemt nok at sige, jeg ved ikke, hvordan jeg kunne finde styrken til at gøre det, men det kunne jeg. Og det har givet mig noget helt andet. Det gjorde, at min proces var forkortet. Det var noget helt andet, for jeg havde givet mig selv lov til at blive i det, og være i det, og tænke det igennem, og forstå, hvorfor jeg havde truffet beslutningen, i stedet for at udskyde den erkendelse. Så prøv lige at sådan udfordre din egen helt naturlige reaktion, og se, sådan, er det her, der er det bedste for mig, eller skulle jeg lige prøve at gøre det, jeg aldrig gør normalt? Ja. Det tror jeg. Altså sådan for folk, der taler meget og er vant til at sådan håndtere deres følelser gennem andre, så prøv at gå ind i dig selv. Prøv at snakke med dig selv om det. Altså prøv at give dig selv tid til at tænke og være i dit eget jeg. Sådan din introverte del. Ja. Og hvis du er sådan en, der er vant til at være meget i dig selv og helst ikke vil dele med andre, så forsøg. Altså sådan, det er jo en kæmpe proces, det ved jeg godt. Men det er bare det med, at man kan også bruge kærestesorg, hvis man skal være sådan lidt overpositiv måske. Man kan også bruge det til at udvikle sig som menneske. Helt vildt. Altså, så brug det til noget, der er endnu større end den proces, du sidder i. Ja. Er du med på at lave, altså tage en lille runde af den her klassiske, jeg har aldrig selskabsleg, men med kærestesorgsspørgsmål? Ja. Så ting, vi kommer til at gøre, når vi har fået knust vores hjerter. Mm. Jeg har aldrig været sammen med en anden for at gøre min ekskæreste jaloux. Det har jeg. Ja? Ja, helt klart. Altså flere gange, eller er der sådan et lysende eksempel, der står frem i dit hoved? Men jeg ved ikke. Det er også svært, fordi jeg tror også, jeg er sådan den bagkloge type. Ja. Så jeg gør nogle ting, altså jeg sådan har et naturligt instinkt for at handle, og så bagefter er jeg sådan, hvorfor gjorde jeg det? Det var da selvfølgelig, fordi jeg ville gøre en jaloux, ja, eller ja, jeg ville opnå et eller andet. Ja. Men ja, faktisk, ja, så begyndte jeg at se en af mine ekskærestes venner efter, fordi så vidste jeg, at han ville finde ud af det, ja, at jeg var ude og være rowdy. Klassikeren. Begæret. Ja, helt klart. Blev han så med at blive jaloux? Ja, selvfølgelig. Ja. Jeg har aldrig gjort noget drastisk med mit udseende for at imponere en ekskæreste. Nej, ikke for at imponere en ekskæreste. Faktisk så tror jeg, brugte det modsat. Det er også sådan en del af min soveproces. Så er jeg sådan, hvad har jeg ikke kunne gøre med mit udseende, mens jeg var sammen med det her menneske? Fordi jeg jo igen er sådan en, der gerne har vel please, ja, en identitet. Ja. Så har jeg været sådan, okay, men hvis min ekskæreste ikke kunne lide, at jeg havde pandehår, skal jeg kraftedeme klippe pandehår, så snart ja, er vi fra hinanden, så han kan se, at han kan ikke styre mig. Ej, hvor er det sjovt. Det er den helt modsatte model. Ja. Jeg bliver altid sådan, han kan jo rigtig godt lide, når jeg er meget lyshåret, så nu skal han se, at jeg er super lyshåret, når jeg ikke er sammen med ham. Men sådan er jo, når jeg er sammen med dem, sådan bliver jeg jo, når jeg bliver kærester med dem, så gør jeg alt det der. Alt, hvad jeg kan mærke, de godt kan lide, så gør jeg det, så det er som om, at jeg har brug for at sende en fed fuckfinger i ansigtet på dem bagefter, og bare være sådan, ja, du kan ikke styre mig. Jamen, det er en meget federe energi end min, det er altså, det er jeg helt, helt enig i. Jeg har aldrig tjekket, om min ekskæreste ser mine stories på Instagram. Det har jeg. Ja. Det er også social media og ekskærester og kærestesorg og sådan noget. Mega farlig kombo. Det er så hårdt. Hold kæft, altså, der er så mange ting i det, der er forfærdeligt. Nå, og den sidste hedder, jeg har aldrig fået en tatovering sammen med en kæreste. Det har jeg. Ja. Faktisk med ham, min ekskæreste, jeg beskrev. Ja. 2 tatoveringer. Hvad er det for nogen? En halvmåne, ja, som jeg har på anklen, som jeg fik, fordi han havde fået den. Altså, det var igen det der nærmest identitetstyveri. Og så fik vi lavet en flue sammen, som jeg har her på håndledet. Ja. Og den elsker jeg stadig, fordi jeg synes, den er så symbolsk, og han har også stadig sin, tror jeg, for det der var, og for den læring, der har ligget i det. Ja. Så egentlig er jeg ret glad for den, og ret glad for, at jeg fik det gjort. Ja, det ville også være noget lidt andet, hvis der stod hans navn, for eksempel. Ja, det har jeg dog ikke. Det har jeg heller ikke overvejet, tror jeg. Nej, men du har ikke haft lyst at tænke på noget tidspunkt, heller ikke, da du så de der famøse, forfærdelige billeder inde i det her rum. Jo, der tror jeg nok, at der tænker jeg, at jeg gerne vil skære al min hud af, faktisk. Som han havde rørt ved. Ja, lige præcis. Ja, nå, sindssygt. Det allervigtigste i det her program, det er jo selvfølgelig at hjælpe de lyttere, der sidder og har kærestesorg lige nu. Yeah. Jeg ved også, at der er rigtig mange, der lytter med, som ikke har kærestesorg nu, men som har haft det, er bange for at få det, som bare er forelsket og gerne vil høre lidt om parforhold og kærlighed og sådan noget. Og det er jo dejligt, at det kan favne så bredt. Men den store, vigtigste mission er jo selvfølgelig at hjælpe dem, der lytter med, som har et knust hjerte lige nu, og ikke aner, hvad de skal stille op. Så jeg har taget et par spørgsmål med til dig, som jeg håber, du vil prøve at hjælpe med. Ja. Hej Maria. Mit spørgsmål til dig, det er, hvordan man kommer af med usikkerheder og sådan noget som lavt selvværd og jalousi i forhold, eftersom det er noget, der virkelig påvirker mig i hverdagen. Og det skaber problemer for mig og mit forhold, som slet ikke er nødvendige, men jeg har problemer med at slippe de her tanker, som kommer. Og derfor der søger jeg simpelthen råd til, hvordan man kan håndtere de her ting, så det ikke går ud over ens forhold. Ja, og et fint spørgsmål. Ja. Og noget, jeg tror mange sidder med, eller har siddet med, eller kommer til at sidde med. Helt vildt. Jeg kan i hvert fald genkende det meget tydeligt. Det kan jeg også. Jeg tror, det er svært at skulle, altså sådan, at gøre sig rigtig klog på, fordi der er mange måder, man kan gøre det her på. Det er en meget lang proces. Men først og fremmest vil jeg sige, at man skulle være åben over for sin partner omkring de her usikkerheder. Der er et eller andet i, at så snart vi giver os hen til det, og så har vi samtidig accepteret den del af os, der er usikker. Og uden at man skal lægge det pres over på andre, at de skal bære det for en, så det at informere og sige, det gør mig usikker, eller det kan trigge min usikkerhed, når du for eksempel får en sms fra en pige, jeg ikke kender. Så ved han jo det, og det er ikke fordi, det er hans opgave at passe 100% på dig i det, men det kan være, at det kan starte en samtale om, at man så næste gang, der kommer en sms, så siger han, hey, det her det var fra Hende der, jeg talte om fra mit studie, som jeg skriver opgaver med lige nu, bare så du ved det. Ja. En eller anden måde at sådan opbygge sådan kærlig pas på hinandenhed. Jeg synes også noget, som jeg rigtig godt kan lide, som mig og min mand også gør meget, som nok er det første forhold, så, hvor jeg virkelig har sådan oplevet intensivt at gøre det her. Mm. Det er sådan at sige, at ligesom starte ud med at sige, den her følelse, jeg vil beskrive for dig nu, den ved jeg godt ikke er fair. Mm. Altså, jeg ved godt, at det ikke er logisk velargumenteret, at den er berettiget i verden, fordi at du har svigtet mig, eller hvad det nu kunne være. Men jeg vil alligevel fortælle dig om den her følelse, fordi den bor i mig af en eller anden grund. Måske kan vi finde ud af, hvorfor den er der sammen. Ja. Eller i hvert fald, så bor den bare ikke alene i mig længere, hvis jeg har sagt den højt. Mm. Og det kan jo være netop alt fra sådan noget her, hun snakker om, men det kan også være altså bittesmå ting. Sådan, altså for eksempel, nu jeg er gravid nu og har helt sådan lav energi og bliver hurtigt træt og sådan noget. Mm. Og hvor jeg sådan sagde til min mand forleden sådan, jeg ved godt, at du har alt ret i verden til at være et menneske fuld af følelser, og du kan blive stresset, og du kan have travlt, og du kan alt muligt. Men du skal bare vide, at jeg lige nu slet ikke kan rumme, når du er stresset. Mm. Fordi jeg er bare for lav energi, så hvis jeg reagerer sådan apatisk på, hvis du bliver stresset i stedet for at hjælpe dig, så er det fordi, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre lige nu, for jeg er så udmattet. Mm. Og det er ikke fair, og det er ikke noget, der burde gå ud over dig, men det er bare for at fortælle om den virkelighed, så vi ikke går galt af hinanden hele tiden. For ellers potentielt, kunne du begynde at blive ked af det over, hvorfor hjælper hun mig ikke, når jeg har for travlt? Mm. Eller hvorfor, du ved. Og så kan vi have en samtale om det, sådan, okay, men hvad har du brug for, når det her sker? Hvad har du brug for, når det her sker? Er der noget, vi faktisk kan give hinanden? Ja. Og bare en forståelse af virkeligheden. Og kommunikation, altså jeg tror, det der med at kunne tale om det, og kunne italesætte det, at hvis det er muligt i et parforhold at skabe det rum sammen, hvor man kan fortælle om sin usikkerhed, og på så fin en måde, du lige fortalte om det, så tror jeg virkelig, man kan nå langt ind i hinanden, og så kan man, hvis man skal bruge usikkerheder til noget som helst positivt, så er det jo at give noget af sig selv, og måske også derigennem få noget af en anden. Hvis man kan skabe et rum, der er trygt og rart at være i, hvor man selv tør sætte noget på spil, så kan den største forhåbning være, at ens partner kan gøre det samme, og at man så derved kan løfte hinanden og kan passe på hinanden. Ja. Og så vil jeg sige sådan, altså et konkret råd, jeg i hvert fald selv har synes har virket for mig, hvis jeg har haft sådan nogle sådan lidt usunde-agtige, giftige tanker, som hun beskriver, som man ikke har lyst til at være, og som man godt ved, sådan jalousi for eksempel. Ja. Det er ikke noget, jeg har lyst til at være en jaloux person, og der er heller ikke nogen grund til det. At så sådan tvinge sig selv til, lige når man får følelsen, at sige, okay, jeg må ikke reagere på den her følelse lige nu. Ja, helt enig. Jeg må reagere på den, om lad os sige, at det her sker om aftenen til en fest, så er det i morgen formiddag, at jeg kan gøre noget ved den her følelse. Og hvis den sker om dagen, om morgenen, så er det i aften eller et eller andet. Men ligesom sige, jeg skal lige have tid til at trække vejret. Mm. Nu går jeg lige en tur. Yeah. Nu prøver jeg bare lige at skrive ned, hvad er det, sådan så jeg får et overblik over følelsen. Fordi, som hun også selv siger, sådan, hun bliver jo overvældet af den. Man kan føle, at man næsten bliver overtaget af en følelse, synes jeg. Præcis. Og noget, der også virker for mig for at komme ud af den følelse, det er det der med at skifte, sådan change of scenery på en eller anden måde. At gøre noget andet. For eksempel det der med at gå en tur. Man behøver ikke at lave et stort nummer af sådan, nu skal jeg også lige ud. Altså, man bare være sådan, jeg kan simpelthen mærke, at jeg er vildt overvældet af følelser lige nu. Jeg har bare lige brug for at trække noget luft. Eller man går ind i et andet rum. Eller at man, altså, jeg lige ringer til en veninde. Ja. Eller at man bare begynder at høre sin yndlingspodcast. Ja, eller spiser noget mad. Eller sådan, bare gør noget andet. Det, nogle gange, eller sådan er det for mig, som har mange og meget store følelser. Det meste af dagen. Så kan det føles som om, at jeg aldrig kan få en anden følelse igen, når jeg er en følelse. Ja. Så hvis min følelse er jalousi, så føler jeg ikke, at jeg kan aldrig komme over det her. Jeg kan aldrig flytte det. Så for at flytte det, skal jeg have et eller andet ind, der er noget andet på en eller anden måde. Så jeg kan mærke, sådan, når jeg kan også for eksempel bruge smagsløgne eller høresansen, eller gøre et eller andet andet. Ja. Og når man så gør det, hvis man lige tvinger sig selv til sådan trække vejret, lige få styr på sine tanker, prøve at måske få dem ned på papir. Hvad er det, det trigger i mig? Hvad er det, jeg bliver bange for? Hvor kommer det måske fra? Ja. Altså bare lige sådan se det lidt i helikopterperspektiv. Så kan man også gå hjem og med meget sådan mere kærlighed og ro og omsorg sige, okay, nu skal du høre, jeg blev lige for 5 timer siden, blev fuldstændig overvældet af den her følelse, da jeg så på din mobil, at der var kommet en besked. Ja. Du ved, du havde fået en reaktion på Instagram fra den her pige. Mm. Jeg har virkelig tænkt over det, og jeg ved jo godt, at det er jo selvfølgelig ikke din skyld. Mm. Og selvfølgelig må du ved, whatever, hvis der ikke er nogen grund til jalousien. Men jeg havde det sådan og sådan, fordi sådan og sådan. Og så tag den samtale, som det nu er. Ja. Altså uden bebrejdelse, uden vreden, uden sådan en overfusning. Ja. Og en sådan en, sådan en afstumpet reaktion, som man fortryder lige med det samme. Mm. Og som ingen mennesker kan reagere godt på. For hvis du bliver angrebet, så er du jo bare i forsvarsposition. Ja, lige præcis. Så det er jo sådan, det er så dårligt for jer alle sammen. Så jeg synes totalt, som du siger altså i starten, vær ærlig omkring dine usikkerheder, men tag lige lidt luft til at få følelsen til at falde til ro, inden du tager samtalen, så du ikke er fuldstændig i dine følelsers magt, når du begynder at fortælle om det. Lige præcis. Hej Maria. Mig og min eks gik fra hinanden 3 måneder siden. Det var en fælles beslutning om, at vi var for forskellige, men det var stadig hårdt, at kærligheden ikke var nok for os. Siden vi er gået fra hinanden, har vi beholdt vores venskab og snakker stadig meget sammen og er stadig åbne og ærlige over for hinanden. Og det er jeg rigtig glad for det betyder meget for, at jeg kan komme videre. Så mit spørgsmål er, hvordan vi navigerer i det her. Altså, hvordan kommer man videre, når man gerne vil beholde venskabet, men uden at det ødelægger nye muligheder for os begge? Ja. Ja, den er også svær. Jeg føler, at jeg står lidt i en lignende situation lige nu med min ekskæreste. Ja. Altså, det var til sidst en fælles beslutning om, at vi var for forskellige, og vi har begge to haft en intention om at kunne bibevare venskabet. Ja. Og det har vi så begge to ligesom fundet ud af, at det kan simpelthen ikke lade sig gøre, som det er lige nu. Nej. Og det er jo flot, at de har kunnet det indtil nu, synes jeg, hvis det har føltes sådan, og det har føltes som et venskab. Men hvis man føler sig begrænset til ikke at kunne komme videre, det vil man jo, altså i ingen andre venskaber vil det være forventeligt, eller sådan vil det være okay. Nej. Så derfor tænker jeg lidt om det er for tidligt. Altså om det er for tidligt at etablere det venskab. Ja. Fordi jeg tror på, at man kan blive venner med sin ekskærester. Jeg har ikke nogen horn i siden for nogen, og den anden vej rundt. Jeg føler egentlig, at jeg kan kommunikere med alle. Jeg har også deciderede venskaber med nogle af mine ekskærester. Men det har godt nok taget lang tid at nå dertil. Ja. Jeg tror altså også, altså for mig vil det i langt de fleste forhold være sådan en helt umulig illusion, at skulle blive venner med det samme. Ja. Uden at have nogen pause, uden at komme væk fra hinanden, hvor man virkelig kan komme videre og helt over det, og så mødes igen på et nyt sted, ikke? Ja, også fordi der er så meget selvudvikling i det der med at gennemgå et brud, og hvis du bliver ved med at blive stimuleret for den tryghed og den samme energi, så godt, at du ikke får den romantisk, men du har jo stadig nok til at føle, at du ikke behøver at søge den andet sted. Mm. Så jeg tror faktisk ikke rigtigt, det er muligt for dem, eller det ville det ikke være for mig i hvert fald, at flytte sig, før der havde været en distance. Mm. Det ville også føles sådan, kan jeg forestille mig, ville det føles sådan lidt som utroskab, hvis man fandt en ny, fordi man jo aldrig er stoppet med at se hinanden. Præcis. Så man skylder stadig hinanden. Altså, jeg synes jo også, det er så sært det der med, både når vi putter et label på, og når vi tager det af, altså det at være kærester. Ja. Hvorfor det ændrer så meget? For det gør det. Det ændrer helt vildt meget, og samtidig ændrer det ingenting overhovedet. Mm. Så det kan godt være, at man holder op med at holde fast i den romantiske del af relationen. Men hvis man bliver ved med at holde fast i mennesket, så bliver du stadig stimuleret for de ting, som du fik. Ja. Og derfor bliver det heller ikke nødvendigt for dig at finde det en anden. Og hvis ens Altså hvis man vitterligt gerne vil videre og vil møde en anden og synes det er sjovt at komme ud og date igen, så tror jeg også at du bliver mærkelig kredsen af at du ved, have alt det som du ved fungerer fra din ekskæreste / bedste ven lige ved hånden, og så samtidig skulle lukke et nyt menneske ind og give dem en reel chance, altså fordi de kommer ikke til at kunne leve op til det, til den tryghed du kan få hos din ekskæreste. Nej, og du kan heller ikke være en god ven over for din ekskæreste, fordi du vil føle, at du lyver eller snyder, eller lidt gør noget, som ikke er helt i orden. Ja. Eller, altså, og det tror jeg bare ikke, at man kan bygge et reelt, autentisk, sundt og godt venskab op, hvor man ikke ville turde sige til sin ven, nej, det er jeg er blevet forelsket i en anden. I ingen andre venskaber vil det der fungere. Nej. Så det er også, det burde jo hedde noget andet end ven. Altså sådan det der med at være venner med en ekskæreste, ikke? Det burde hedde noget andet, for det er altså noget andet. Det er noget andet til at starte med i hvert fald, ikke? Ja, og så er det jo sådan, hvis, altså, jeg kender totalt følelsen af at møde en ekskæreste et år senere, eller et eller andet, ja, hvor man er kommet videre. Ja. Og så kan man netop kigge på hinanden som sådan lidt en ny person, som man møder igen, ja, på ny, som sådan, gud, hvem er du i dag? Ja. Og så kan man lære den her person at kende, som måske er blevet formet af nogle nye romantiske relationer, han har mødt, og sit nye studie, eller sit nye arbejde, eller du ved, alle de ting, der ofte bliver skiftet ud, når man skifter romantisk relation, så er der jo tit alt muligt andet i ens liv, der også forandrer sig med det, som dominobrikker. Og der synes jeg, det kan være vildt fedt at mødes igen. Og så kan man meget nemt sige, nå, og jeg er jo i øvrigt kærester med ham her. Fordi, ja, fordi man står som nye mennesker over for hinanden. Ikke? Ja. Og du kan aldrig blive et nyt menneske, hvis du bare bliver ved med at ses konstant. Nej, det er det. Og jeg tror, hvis det virker jo som om, at de begge er interesserede i at bibevare, eller at kunne sådan reetablere et venskab på en eller anden måde. Og hvis de virkelig er det, så synes jeg, og det godt lyder hårdt, men simpelthen at aftale, nu bliver vi nødt til lige at lade være med at tale sammen i 3 måneder. Lad os sige 3 måneder. Og så kan man altid lige snakke sammen der og mærke efter. Og det er også vigtigt, at man er ærlig over for sig selv i den her proces. Synes man reelt set, at det gør ondt at høre om sin ekskærestes nye forhold, så er det jo ikke en, du skal være venner med. Så er I ikke der. Og det er heller ikke alle ekskærester, jeg tror, man når dertil med. Mm-mm. Men hvis man når dertil, så ved man det godt, føler jeg i hvert fald. Så kan jeg godt mærke, hvornår vi er noget andet. Ja. End bare ekskærester. Ja, så giv det lige en pause. Aftal pausen som venner. Og med al kærlighed. Altså ja, med at vi gør det her for at beskytte hinanden. Præcis. Og os selv, fordi vi elsker hinanden, og vi er hinanden det bedste, som venner jo gør. Mm. Og så ses vi på den anden side, og så ser vi, om det føles godt eller sundt eller helt forkert, og så må vi tage det op til revision igen der. Ja. Marie Jede, tusind tak, fordi du ville komme og dele din hjertesorgshistorie med mig og alle jer, der lytter med derude. Det har været en mega stor fornøjelse. Fornøjelsen er på min side helt 100. Det har også været spændende for mig at komme igennem de her følelser igen, og så endda i de her vilde omgivelser. Det er så sindssygt skæbnens ironi og kæmpe fodcirkel energi, at det var i, altså i de her rum, vi sidder og optager, at du ser de her billeder af en anden kvinde i din seng. Ja. What det is life? Der er jo som bekendt altid 2 sider af alle historier. Især når det handler om kærlighed. Derfor har jeg selvfølgelig også kontaktet Maries ekskæreste for at høre, om han havde noget, han gerne ville sige. Men han er desværre ikke vendt tilbage. Hvis du har et kærestesorgsspørgsmål, du gerne vil have hjælp med her i podcasten, så kan du sende mig en besked på Instagram. Så kan det være, at det er dit spørgsmål, vi tager op i næste uge. Og indtil da, så skal du bare huske, at alt bliver godt igen. Mit navn er Maria Jensel. Du har lyttet til 112 for knuste hjerter. Vi lyttes ved.